Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα. Κάθε μέρα. Τι κάνετε ρε παιδιά, πώς είστε? Πώς είστε, πώς πάνε τα κεφάκια σας? Θέλουμε να είστε καλά, θέλουμε να είστε όρθιοι, ευδιάθετοι, πλούσιοι, να φεύγετε στο εξωτερικό, να πιάνετε καμιά δουλειά της προκοπής, να μπορείτε να πληρώνετε τη Φάρμα και το The Press Project. Αυτά είναι τα σχέδιά μας για σας. Ξέρω ότι εσείς μπορεί να θέλετε, ξέρω εγώ, να μην ξενιτεύεστε και τέτοια πράγματα, το καταλαβαίνω. Αλλά επειδή εδώ προέχει το συμφέρον του μαγαζιού, αν μπορούμε μερικοί άνθρωποι ακόμα να ξεριζωθούν για να μπορούν να πληρώνουν συνδρομή, καταλαβαίνετε ότι δεν θα το επικροτήσουμε, αλλά εκ των υστέρων θα χαρούμε. Δεν θα σας διώξουμε δηλαδή, αλλά θα πούμε πάλι καλά, υπάρχει και κανένας που ξενιτεύτηκε να πιάσει μια δουλειά της προκοπής, να μπορούμε να ζούμε κι εμείς. Θέλουμε μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς για τους Έλληνες, με δουλειές, με μείωση της ανεργίας και αύξηση της παραγωγικότητας, και επειδή αυτά δεν θα γίνουν με αυτά που έχουν γίνει, με αυτά που αποφασίστηκαν στις 21 Μαΐου, σηκωθείτε, φύγετε, να μπορείτε να πληρώνετε συνδρομή με τις δουλειές που θα κάνετε έξω. Ναι, και έτσι αισιόδοξα ξεκινάει και αυτή η εκπομπή. Δεν μπορώ να διαχειριστώ τον Κωνσταντίνο να τραγουδάει κάθε μέρα. Είναι σιερή η αισιόδοξη εμφάνιση σου. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ρούλα. Δεν ξέρω αν υποσυνείδητα αυτό το σαραντάρι στο κεφάλι, κύριε Πουλή, ναι, σας έχει ευχαριστήσει κάπως. Θάνο, η Ρούλα μας γράφει: σε λίγο γράφω μάθημα, αλλά ας δω το live. Καλά, τώρα ότι διάβασε η Ρούλα. Αυτή... Τώρα τελευταία στιγμή μόνο θα χωθείς. Ρε Θάνο, πώς μιλάμε την ίδια γλώσσα? Εμείς έπρεπε να κάνουμε εκπομπή μαζί, τέτοια συνεννόηση δεν τη βρίσκεις εύκολα. Λοιπόν, Ρούλα, παράτατα. Και το δικό μου σχέδιο ζωής αυτό είναι, ποιο είναι το σχέδιο ζωής σου? Παράτατο σχολείο, τα λέει και ο Άσημος. Παράτατο σχολείο, ωραίο τραγούδι αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, θα σας πούμε διάφορα τραγούδια σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε είναι κυρίως μουσική εκπομπή. Mm-hmm. Αν μου επιτρέπεις, Θάνο, να ξεκινήσω. Πήγα στη σχολική γιορτή. Πήγα στη γιορτή των παιδιών μου. Ναι. Καταρχάς, με σοκάρει ο τρόπος με τον οποίο έχει απενοχοποιηθεί η pop κουλτούρα στα σχολεία. Τι παίζανε τραπ στη σχολική γιορτή? Δεν ήταν τραπ τώρα, ήταν κάτι άλλο. Λίγο Καρβέλα θα τον άκουγες, ας πούμε, λίγο. Καλά, Καρβέλα και εμείς ακούγαμε. Ναι. Ενώ μετά βάζανε, ξέρω εγώ, τα βάζανε να χορεύουνε. Έχε για Παναγιά. Έχε για Παναγιά. Πολύ ωραία. Ό,τι πρέπει για σχολική γιορτή στο τέλος της χρονιάς, για κάποιο λόγο. Ακριβώς. Ο Καρβέλας είναι πιο. Θυμίζω τα καλοκαίρια εκείνο το καιρό. Μια χαρά. Αυτό το δίσκο τον λέω όλων ακόμα. Θέλω να πω στο κοινό που μας παρακολουθεί. Δεν το περίμενα αυτό. Εντάξει. Τι να κάνω. Ναι. Υπάρχουν κάποια κομμάτια της μνήμης που δεν τα ελέγχεις. Θα ήθελες να κάνεις ένα φορμάτ να τα απελευθερώσεις. Να διαγράψεις εκεί πέρα. Για να πει κάτι άλλο. Πώς είναι στο κινητό και στον υπολογιστή. Ναι. Αυτόν που δεν έχω ακόμα. Και... αυτό είναι υπολογιστής. Και που διαγράφεις τα αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει απενεχοποιημένη pop μουσική, κάνω υπομονή σε αυτό. Είχε κάτι πιτσιρίκια που χορεύανε εκεί πέρα, κάτι με ακροβατικά. Σου έρχεται να πας εκεί πέρα να πεις, λοιπόν, τι έγινε τώρα, τι θα το κάνουμε εδώ πέρα, τσιρκουλό, μαζευτείτε. Δεν ήταν, δηλαδή, είχε μια ροπή προς την αριστεία το πρόγραμμα, αυτό με ενόχλησε. Και ήταν και πολύ συγκινητικό μετά, γιατί ναι, το έγραψε ένα post γι' αυτό. Αποχαιρέτησε η διευθύντρια την δασκάλα της κόρης μου, που είναι μια υπέροχη γυναίκα. Οπότε έκλαιγε αυτή. Πήγα να τη χαιρετήσω εγώ και να την ευχαριστήσω, γιατί είναι τώρα από τους δασκάλους που είναι μαλάματα, που παίζουν ρόλο στη ζωή των παιδιών. Συγκινήθηκα κι εγώ, με πήραν τα ζουμιά. Δεν το ξέρω. Θάνο μου, ούτε εγώ το περίμενα. Κανείς ποτέ. Επειδή μου ξέρεις, βλέπεις αυτό το σκληρό, το στυλ του μάτσο, ας πούμε, του ανθρώπου που δεν μασάει. Mm-hmm. Που στίβει την πέτρα. Ναι, ρε παιδί μου, κάτι τρεις καυγάδες την ημέρα. Περίπτερο, λέει κάτι περίπτερα. Έλα έξω, ρε. Αμάξι. Βγες έξω, ρε. Καλά, βγες έξω, ρε. Αλλά πάει στη γιορτή των παιδιών του και δακρύζει. Γιατί καρδιά μαρουιού, το έχω ξαναπεί. Αυτό είναι. Ψέματα, λέει, δύο φορές τον άκουσα στον Ορφέα και καμία Καρβέλα. Δεν είπα, παιδιά, ότι το λέγαμε στον Ορφέα. Είπα ότι ξέρω αυτό. Είπα ότι το άκουγε σπίτι του, ότι έχει το CD, ότι το έχει μάθει απ' έξω, γιατί λογικά το έχει ακούσει 200 φορές. Αυτά είπε. Ναι, αυτό θέλω να κρατήσει. Το πουλής ακούει Καρβέλα. Και κατά δεύτερον, ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που είναι κοσμήματα για το δημόσιο σχολείο. Πολύ εκπαιδευτική κιόλας, αλλά ναι. Ναι, είναι μια δουλειά που νομίζω ότι πολύ συχνά έχει αυτό το χαρακτηριστικό, το πολύ σπάνιο πια στις μέρες μας, ανθρώπων που αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Αγαπάνε τα παιδιά, αγαπάνε την τάξη, και σε μια εποχή που πολύ λίγοι νιώθουν ευχαρίστηση να πηγαίνουν στη δουλειά τους, εμείς νιώθουμε ευχαρίστηση. Θάνο, μην μιλάω για σένα, ως αφεντικό σου, ας αφήσω να το πεις μόνος. Πώς νιώθεις, Θάνο, πώς νιώθεις, έχεις πρόβλημα? Μεγάλη ευχαρίστηση. Να είδατε. Είδατε ενθουσιασμό. Χαμογέλα, Θάνο. Αν μπορείς λίγο. Λοιπόν, έχω μόνο, λέει, δίσκους Σπύρου γραμμένου στο σπίτι μου. Καλά. Έχουμε 50 σουηδικές κορώνες και... Θα κάνεις λίγο μετατροπή. Σουηδικά, ορίστε μερικές σουηδικές κορώνες από το στέρημά μου, Βαρσαγκόντ. Θέλω να μάθω πώς προφέρεται αυτό. Το βάλουμε στο Translate, θα το πούμε αύριο. Α, είναι 4,33 ευρώ. Αλλά μπήκε άλλη μια δεκάρα. Και υπάρχει και ο Κωνσταντίνος, ο οποίος λέει, τι να πω κι εγώ που σήμερα δίνω μάθημα. Οπα. Δεν είμαι καν στην πόλη που θα έπρεπε να είμαι. Και ανταυτού βλέπω φάρμα. Δεν ευθυνόμαστε εμείς γι' αυτό. Το κακό έχει ήδη γίνει. Δηλαδή δεν είναι ότι θα ταξίδευε σήμερα, θα παίρνει το κτέλ να πας να δώσεις μάθημα. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Και λες, αχ, δεν μπορώ να χάσω φάρμα, ας κάτσω. Δεν είμαστε εμείς κακή επιρροή. Εσείς θέτε. Όχι, εγώ αν μπορούμε να καταστρέψουμε μερικές ζωές, να παρατήσετε την καριέρα σας, να ακούτε φάρμα, εγώ θα νιώσω υπερήφανος. Ναι, αλλά μετά πώς θα βρούμε τις δουλειές. Δεν σχετίζονται με τις σπουδές. Κάποιος αφελής εδώ πέρα γράφει, παιδιά, έχω μπερδευτεί για την επικαιρότητα, δεν θα μιλάγανε. Κάποιος, ναι. Καλά, η γιορτή του σχολείου του Κωνσταντίνου. Είναι στην επικαιρότητα, έγινε σήμερα. Λοιπόν, μπλοκ από το chat. Δημοκρατικές διαδικασίες, όχι πλάκα κάνουμε. Ναι, θα πούμε. Πάντα η εισαγωγή είναι πιο ανάλαφρη, γιατί μετά έρχεται η μαυρίλα. Πρέπει να εξοικειωθείτε με το κλασικό γράφημα της φάρμας. Ξεκινάς ψηλά, έτσι τραγουδάκια, μετά πέφτεις. Και σήμερα θα πέσουμε απότομα, γιατί ανοιχτά της Πύλου υπάρχει ένα πολύ νεκρό ναυάγιο που με δεκάδες νεκρούς πρόσφυγες, 59 είναι ο τελευταίος απολογισμός, εκατοντάδες βρίσκονταν πάνω σε ένα αλλιευτικό, τώρα ένα ψαροκάικο, οπότε δυστυχώς οι εκτιμήσεις λένε ότι θα ανέβει ο τραγικός απολογισμός. Το καράβι φέρεται να πήγαινε από Τουρκία, Ιταλία, κάνοντας όλο αυτό το δύσκολο ταξίδι και ουσιαστικά παρακάμπτοντας από αυτά που έχουν βγει, μεταφέρω από τις ειδήσεις, παρακάμπτοντας στην Ελλάδα. Ποιος ξέρει γιατί, ίσως γιατί κάνουμε pushbacks πολλά, ίσως γιατί η κατάσταση στα κλειστά κέντρα είναι όπως είναι. Και για ακόμα μία φορά, δυστυχώς είναι κλεισέ ο όρος, ο χαρακτηρισμός, η Μεσόγειος είναι ένας υγρός τάφος. Εγώ άκουσα πρώτα για ναυάγιο στην Πύλο και για πολλούς νεκρούς. Μετά άνοιξα να δω την είδηση και είδα ότι πρόκειτο για μετανάστες και δεν μπορείς να την αποφύγεις αυτή τη σκέψη. Δηλαδή ότι όταν άκουσα εκατοντάδες νεκρούς, σκέφτηκα ότι είναι κάτι το οποίο θα το συζητάμε για μήνες. Μετά είδα ότι είναι μετανάστες και είναι κάτι που δεν θα το συζητάμε για μήνες. Α, ένα κουρασγερόπλιο, για ξέρεις για πότε θα το συζητούσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε εξοικειωθεί και με αυτή την διαπίστωση. Δεν έχουμε εξοικειωθεί μόνο με τον θάνατο των προσφύγων, έχουμε εξοικειωθεί και με το ότι ο θάνατος των προσφύγων δεν σοκάρει. Έχουμε εξοικειωθεί συγκεκριμένα σίγουρα με τα ναυάγια μέχρι έναν αριθμό. Δηλαδή, σήμερα είναι πρώτο θέμα, γιατί είναι δεκάδες νεκροί, μπορεί να ξεπεράσουν και τους 100, μακάρι να μην συμβεί κάτι τέτοιο και να μείνουμε στους 59. Αλλά ο λόγος που αναφέρεται περισσότερο είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι ένα συνδυσμένο ναυάγιο. Έχει περισσότερους νεκρούς από ό,τι συνήθως, από ό,τι μια φορά το 15η μέρο. Ναι, αυτό είναι η τραγική διαπίστωση. Και χωρίς αυτό δεν είναι. Αυτούς τους, ναι. Τους βρίσκουν χωρίς. Δεν το λέω επικριτικά προς τον κόσμο, την κοινωνία. Εγώ συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου σε αυτό. Δηλαδή το διαβάζεις και δεν είναι δυστυχώς σε αυτά που σου κάνουν την περιέργεια. Προφανώς είναι μια στενάχωρη είδηση, αλλά δεν εκπλήσεσαι. Αυτό θέλω να πω. Δυστυχώς δεν μας εκπλήσουν αυτά. Έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό επαρκής πλήση εγκεφάλου, ούτως ώστε οι ζωές των προσφύγων να μην έχουν καμία απολύτως σημασία. Αυτό έχει γίνει. Φαίνεται ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε σε αυτό η εργαλειοποίηση του προσφυγικού από την κυβέρνηση κατά την κρίση του Εύρου. Φοβάμαι ότι δεν αδικό πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ αν πω ότι και η υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το ζήτημα έπαιξε ρόλο στην σκλήρυνση της άποψης της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή ότι όταν και ο ΣΥΡΙΖΑ νιώθει ότι πρέπει να μετακινηθεί προς τα δεξιά ως προς αυτό και να γυρίσει την πλάτη του ακόμη και στο ζήτημα της ευαισθησίας προς τις ζωές των προσφύγων που χάνονται, τότε η αλήθεια είναι ότι δεν μένουν πολλά περιθώρια για να υπάρχουν φωνές που να ακούνται κεντρικά στην κοινωνία και να, με συγχωρείτε, και να διαμαρτύρονται με πάθος και ένταση, να μην αναφέρουν απλώς, αλλά να διαμαρτύρονται με πάθος και ένταση για το τι συμβαίνει στις θάλασσές μας. Αυτό που έλεγε ο Κλέωνας Γρηγοριάδης, εκεί που θα κάνουν μπάνιο τα παιδιά μας, τα πτώματα που θα υπάρχουν εκεί που θα κάνουμε τις διακοπές μας. Είναι φοβερή η αντίφαση. Θυμάστε όλοι και όλες πώς είχε αποτυπωθεί σε εκείνη την φωτογραφία, την εμβληματική, με το ζευγάρι που κάνει διακοπές. Είναι σε ξαπλώστρες, σε μια παραλία οργανωμένη, την ώρα που φτάνουν πρόσφυγες. Και αυτό κάπως συνοψίζει αυτό το χάσμα. Γιατί είναι ένας κόσμος ο οποίος θέλει να υπερασπιστεί ένα επίπεδο ζωής. Το θα έρθουν, θα μας πάρουν τις δουλειές. Θυμίζω ότι ό,τι λέγεται για τους πρόσφυγες είναι ψέμα. Το θα μας πάρουν τις δουλειές είναι ψέμα. Το έχουν αρρώστες είναι ψέμα. Το είναι εγκληματίες είναι ψέμα. Ό,τι λέγεται από την ακροδεξιά προπαγάνδα εναντίον των προσφύγων είναι ψέμα. Ποτέ δεν έχει σημασία τίποτα. Όχι απλά ψέμα, είναι αντίθετο. Δηλαδή μπορούν οι μετανάστες μπορούν να προσφέρουν στην ελληνική οικονομία. Τα επιδόματα που παίρνουν είναι από ευρωπαϊκά προγράμματα, μπαίνει χρήμα ουσιαστικά από το εξωτερικό στο εσωτερικό, το οποίο ξοδεύεται προφανώς για κατανάλωση, πιθανώς αν τους άφηναν σε διαμερίσματα και μια σειρά από άλλα. Δεν είναι μόνο ότι δεν ισχύουν οι. Όχι, ισχύει το ακριβώς ανάποδο. Ισχύει το ακριβώς ανάποδο. Είναι άνθρωποι που είναι σε παραγωγικές ηλικίες, οπότε προσφέρουν στα δημόσια ταμεία μας γιατί εργάζονται και δεν τους επιστρέφονται αυτά για τα οποία έχουν εργαστεί όταν φτάνουν σε ηλικία για να τους επιστραφούν, όπως συμβαίνει με τους Αλβανούς μετανάστες της δεκαετίας του 90, τους τα κλέβουμε. Οπότε πραγματικά πρόκειται για προπαγανδιστικά ευρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται με τρομερή αυθάδεια εναντίον τους, είναι στην πραγματικότητα αντιστροφή της αλήθειας. Αυτό είναι. Σε όλα τα επίπεδα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δέχονται τη βία. Δεν είναι. Μιλάμε ότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που έχουν αναχθεί σε σημαίες από την ελληνική ακροδεξιά, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι εδώ και χρόνια δέχονται τη βία της ακροδεξιάς, περπατούν με φόβο στους δρόμους, με την προστασία της αστυνομίας προς την Χρυσή Αυγή και τα διάφορα τάγματα εφόδου που τους επιτίθενταν, και μέσα σε όλα αυτά οι άνθρωποι αυτοί χρειάζεται να ρισκάρουν τη ζωή τους για να κάνουν αυτό το ταξίδι προς μια καλύτερη ζωή. Ρισκάρουν τη ζωή τους και από τη δική μας πλευρά βλέπουμε ότι υπάρχει αυτού του τύπου η εχθρότητα. Εχθρότητα. Είναι μια πλήρης αδιαφορία για το τι έχουν τραβήξει, τι τους φέρνει εδώ πέρα. Και αυτό που είχε πει πάρα πολύ ωραία ο Επίτροπος, υπεράσπιση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, δηλαδή Αφήστε μας στην ησυχία μας. Καλά είμαστε. Για ό,τι κακό συμβαίνει, δεν φταίει ποτέ το αφεντικό μου. Δεν φταίει ποτέ ο άνθρωπος που έχει θέση ευθύνη σε αυτή την κοινωνία. Πάντοτε θα αναζητούμε τις ευθύνες προς τα κάτω. Ναι. Υπάρχει και ένα ζήτημα που προκαλεί ερωτήματα, καθώς ανακοίνωση του Λιμενικού λέει ότι έγινε προσπάθεια συνδρομής στους επιβάτες που δεν έγινε δεκτή από τους πρόσφυγες. Σε συνεχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις του θαλάμου επιχειρήσεων προς το αλιευτικό σκάφος για την παροχή συνδρομής έλαβε αρνητική απάντηση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβη ακριβώς. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι είναι με αυτό που λέμε, ότι δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση με τις ελληνικές αρχές οι πρόσφυγες, καθώς ο στόχος φαίνεται να είναι η Ιταλία. Προφανώς κανείς δεν θα αναρωτηθεί, όπως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις, γιατί ο Σομαλός έρχεται στην Ελλάδα και κάνει όλη αυτή τη διαδρομή για να έρθει στην Ελλάδα, άρα θέλει να λιώσει τον πολιτισμό μου. Αυτή είναι ο φοβερός τρόπος σκέψης. Εδώ πέρα από Τουρκία, Ιταλία. Παρακάμφθηκε η Ελλάδα για κάποιο λόγο. Ο Ιταλός ακροδεξιός θα αναρωτηθεί και δεν πήγαν στην Ελλάδα. Το ένα ζήτημα για όλη αυτή την κατάσταση είναι οι εθνικές ευθύνες, στις οποίες και εμείς και η Ιταλική κυβέρνηση έχουμε πάρα πολλές. Το δεύτερο είναι προφανώς η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την διαρκή διολίσθηση προς τα ακροδεξιά, το οποίο δεν πηγαίνει και καλά, γιατί σταδιακά ο κόσμος στην original ακροδεξιά ψηφίζει. Το είδαμε με τη Μελώνη στην Γερμανία. Το AfD έχει 19,5% στη τελευταία δημοσκόπηση, παρόλες τις προσπάθειες των χριστιανών δημοκρατών να πάρουν την ατζέντα του στο μεταναστευτικό. Είναι μια κατάσταση που κρατάει χρόνια. Είναι μια κατάσταση που εξ αρχής αντιμετώπισε μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα τους πρόσφυγες ως απειλή, με τη συμφωνία Τουρκίας, την οποία υπογράψαμε, που ήταν πάρα πολύ λάθος από διάφορες πλευρές. Και ουσιαστικά είναι αυτή που οδήγησε στο, όπως υπόθηκε τότε, να βουλιάξουν τα νησιά από μετανάστες. Στη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλεπόταν ότι για να πάρεις άσυλο πρέπει να είσαι στα ελληνικά νησιά και δεν μπορείς να πας στην ενδοχώρα. Οπότε έτσι μαζεύτηκαν χιλιάδες πρόσφυγες στα νησιά. Υπάρχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης και για τη Μόρια π.χ. εκείνη την περίοδο. Στο ότι δεν χωράνε, είναι σοκαριστικά τα νούμερα. Δηλαδή σε μια ήπειρο εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων γινόταν θέμα για το που θα πάνε μερικές δεκάδες χιλιάδες μετανάστες. Τότε θυμάμαι που είχε γράψει και ο Κωνσταντίνος ένα κείμενο για το πόσο τεχνητή είναι η κρίση του μεταναστευτικού. Που λέμε η προσφυγική κρίση. Τώρα ρωτήσαμε, παιδιά, ποια κρίση? Συζητάμε για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε μια Ευρώπη εκατομμυρίων. Που δεν είναι τόσο κρίση. Το κάνουμε να φαίνεται κρίση. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε ότι χωράνε σε ένα γήπεδο οι άνθρωποι που είχαμε τότε. Δηλαδή, και λες, παιδιά, ιδίως τώρα που χρειαζόμαστε ειδικές συμφωνίες για να καλυφθούν οι ανάγκες του τουρισμού. Αυτή τη στιγμή λείπουν εργατικά χέρια. Εντάξει τώρα, δεν είναι. Ναι, λείπουν εργατικά χέρια γιατί οι συνθήκες είναι χειρότερες από άλλες χώρες. Οπότε πάνε στην Ιταλία. Γι' αυτό λείπουν εργατικά χέρια. Και κάποιοι προειδοποίησαν ότι αυτό θα γίνει. Αλλά άμα έχεις το επιχειρήν μέσα σου. Παρένθεση τώρα εδώ. Άμα το νιώθεις καλά το επιχειρήν. Και λες, πού θα πάει ο άλλος ο δούλος που δεν τον πληρώνω. Έφυγε. Sorry. Ναι. Τέλος πάντων. Είναι λίγο πολύ γνωστή η κατάσταση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται λίγο όλο και χειρότερη. Και με την ανοχή που δείχνει σε πρακτικές όπως τα pushbacks, που μένει πάντα σε μια διαφωνία, ένα κάλεσμα για ανεξάρτητες έρευνες, όταν έχεις τόσα και τόσα στοιχεία, ότι δεν υπάρχει κάποια πραγματική τιμωρία. Υπάρχει μόνο ουσιαστικά μια δήλωση που λέει «μας εκθέτεται» προς τις χώρες που τα κάνουν, ότι εκτίθεται η Ευρώπη με αυτά. Το θέμα είναι να μην εκτίθεται η Ευρώπη. Αν μπορείτε να το κάνετε, λίγο στα κρυφά και να μην σας γράφει ο Guardian, το Spiegel, η Διεθνής Αμνηστία, η New York Times και ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, γνωστός προδότης, γιατί δέχεται μονίμως επιθέσεις ο Αποστολόπουλος από δεξιά τρόλς, εκεί δημοσιογράφος τρόλς. Μας γράφει ο Διονύσης. Μια βόλτα εκτός της φούσκας μας θα σας αποδείξω ότι πολλοί κόσμος δεν αδιαφορεί για τους νεκρούς μετανάστες. Χαίρετε. Εντάξει, την έχουμε κάνει. Εντάξει. Ή νομίζεις. Τι νομίζεις, αυτό το ίδιο πράγμα λέμε. Ξέρουμε ότι αυτή η σκιά υπάρχει. Δεν χρειάζεται κάποια φοβερή μελέτη εκτός της φούσκας. Ξέρουμε απολύτως τι είναι και τι δεν είναι κόσμος δικός μας και κόσμος έξω από, από την παρέα που συμφωνεί με αυτά που λέμε. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι αυτό σιγά σιγά διαχέεται σε πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας. Αυτό λέω ότι είναι μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Γιατί όποτε μιλάμε για αυτά τα θέματα, απευθυνόμαστε με μια έννοια σε μια γκρίζα ζώνη. Δηλαδή δεν είναι πάντοτε άνθρωποι οι οποίοι είναι πορωμένοι προς τη μία ή την άλλη άποψη. Είναι άνθρωποι που είναι απολιτικ, είναι άνθρωποι οι οποίοι ακούνε. Αυτή η ενδιάμεση περιοχή των πολιτών οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να ακούσουν συνιστά έναν πυρήνα στον οποίο μπορείς να απευθυνθείς. Και γι' αυτό και μιλάμε, γι' αυτό και εξακολουθούμε να μιλάμε. Είναι λίγο... Είναι μια συζήτηση που ανακυκλώνεται αυτό το μην τα λέμε μεταξύ μας. Δεν είναι πολύ... Είναι κάπως άχαρη συζήτηση. Δεν έχει πολύ νόημα δηλαδή αυτή η συζήτηση. Όχι, τα λέμε και όσοι ακούνε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι από εκεί πέρα. Ναι. Όταν τα συζητάς αυτά. Μπορείς να προσπαθείς να γράψεις, να μιλήσεις, να προωθείς το μήνυμα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από το διαδίκτυο και όσοι ακούσουν. Δηλαδή στην τελική υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα για τη φούσκα. Κρέμεται, αυτό πήγα να πω, σαν σκιά πάνω από τέτοια ζητήματα. Πάνω από όλα τα ζητήματα. Από πάρα πολλά τέλος πάντων που δεν τα συζητάει ο πολλής κόσμος, αλλά και τι να κάνεις. Δεν έχει νόημα. Συνεχίζεις να τα λες. Δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα. Δεν έχει νόημα γιατί ποτέ δεν μπορεί να προτείνει κάτι άλλο. Δεν είναι ότι έχει επινοήσει κάποιος έναν τρόπο για να απευθυνθούμε και στην άλλη πλευρά, αλλά του γυρνάμε την πλάτη αυτού του κόσμου. Δεν είναι ότι υπάρχει κάτι μπροστά μας και είναι μια επιλογή που την έχουμε, αλλά αδιαφορούμε. Η μόνη λύση είναι να λες και τα ίδια με τους άλλους. Ή το TikTok. Επόμενη είδηση, ελληνοτουρκικά, φίλες και φίλοι, απειλεί ο Ερντογάν προκριτικές δηλώσεις. Όλες οι εξελίξεις μείνετε μαζί μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Τώρα συζητάω κάτι το οποίο το συζητάει πολύ περισσότερος κόσμος. Εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε. Καταλαβαίνόμαστε με το... Το με μόνο... Το μόνο επιχείρημα που υπάρχει σε όλη αυτή την προσπάθεια να γίνει το προσφυγικός κίνδυνος και αυτοί οι άνθρωποι να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνοι είναι ότι άμα ήταν πάρα πολλές καλές συνθήκες και όπως και άμα γινόταν αυτό που ζητάνε για χρόνια όλες οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, ένας ασφαλής διάδρομος για να μπορούν να περάσουν στην Ευρώπη όσοι θέλουν, ότι θα έρχονταν όλοι πια, όλοι θα άφηναν τις πατρίδες τους, τα σπίτια τους, τον πολιτισμό τους, τους ανθρώπους τους και ξαφνικά θα πήγαιναν να ζήσουν στην Γερμανία. Ποιος δεν το θέλει αυτό. Πρώτον, δεν είναι εντελώς τεκμηριωμένο ότι αυτό ισχύει. Δεύτερον, αυτό σχετίζεται και με τις πολεμικές αναμετρήσεις που γίνονται στη χή πλευρά του κόσμου, στο οποίο η Ευρώπη ενεργά συμμετέχει. Δεν είναι μόνο κακοί πολέμαρχοι που πολεμάνε σε διάφορες γωνιές. Πάντα υπάρχει μία πλευρά που υποστηρίζεται από τη Δύση. Είναι πάρα πολύ απλό. Συμβαίνει από τους βομβαρδισμούς Ιεμένης με τον συνασπισμό της Σαουδικής Αραβίας και των υπόλοιπων εκεί κρατήων που υποστηρίζεται από τη Δύση. Στην Αφρική γίνεται. Συμμετέχει πάρα πολύ η Γαλλία, μερικά πιοκρατικά κατάλοιπα δεν έχουν φύγει και πολλά. Συμβαίνει παντού. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχεις καμία ευθύνη, ότι πια όλοι ζήλεψαν τον πολιτισμό σου. Αλλά το βασικό αίτημα είναι αυτό, μόνιμο χρόνια. Ασφαλής δρόμος να υπάρχουν. Πολλοί πρόσφυγες είναι εντωμεταξύ από καθεστώτα τα οποία καταδικάζονται και πάρα πολύ σωστά από την Ευρώπη στα λόγια. Το Αφγανιστάν είναι η πιο κραυγαλαία περίπτωση. Οι παραβιάσεις στο Ιράν είναι πολύ γνωστές και μετά την δολοφονία της Αμινή, της γυναίκας, από την αστυνομία Ιθών. Τέτοιες εθνικότητες είναι οι άνθρωποι, σε σημαντικό βαθμό που δεν έρχονται. Λοιπόν, πάμε να... Γράφετε ότι αποφυλακίστηκε ο Μιχαηλίδης. Είναι η δεύτερη φορά που γράφετε στο chat. Δεν το έχω δει πριν να μπούμε. Ναι. Θα το δούμε και θα το συζητήσουμε. Αυτό είναι το ένα που θέλαμε να συζητήσουμε σήμερα, για να μείνουμε σε αυτό το έτσι πολύ χαρούμενο κλίμα. Αποφυλακίζει το Γιάννης Μιχαηλίδης σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία του. Ελεύθερος, διαβάζω από το ντοκουμέντο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αναμένεται να αφαιθεί ο κρατούμενος απεργός πείνας από 12 Μαΐου Γιάννης Μιχαηλίδης, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Άμφισσας. Ο αναρχικός κρατούμενος βρίσκεται ξανά σε απεργία πείνας από τις 12 Μαΐου και λίγες μέρες πριν, συγκεκριμένα στις 10 Ιουνίου, ανακοίνωσε πως προχώρησε και σε απεργία δίψας, διεκδικώντας το δικαίωμά του στην υφόρον απόλυση και στην εκπαίδευση, αφού το Συμβούλιο Φυλακών δεν είχε χορηγήσει από τις αρχές Μαΐου εκπαιδευτική άδεια όπως όφιλε. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Υπενθυμίζεται, 29 Ιουλίου του 2022 αποφάσισε να αναστείλει την πρώτη απεργία πείνας έπειτα από 68 μέρες. Και τώρα πληρεί από πέρσι τις προϋποθέσεις για την υφόρον απόλυση. Έχει εκτίσει δηλαδή 3 πέμπτα της 20ετούς ποινής που του έχει επιβληθεί και τα 2 πέμπτα της ποινής για την απόδραση του 19. Οπότε αυτή είναι, ναι, είναι αυτό, από την Δανάη Μπαρτζόκα από το ντοκουμέντο. Είναι... Αυτό είναι μια είδηση που έρχεται έτσι ως κάτι πολύ θετικό μέσα στην μαυρίλα της υπόλοιπης επικαιρότητας. Με όπλο το σώμα του, με τη δεύτερη φορά, φαίνεται ότι ο Γιάννης Μιχαηλίδης κερδίζει αυτό το οποίο δικαιούταν, γιατί είχε δικαίωμα με βάση τα 3 πέμπτα της ποινής στην υφόρον απόλυση. Υποθέτω ότι αυτές οι επαφές και αυτή η κατάσταση είναι και ο λόγος που δεν καταφέραμε να μιλήσουμε χθες με τον δικηγόρο, καθώς τα πράγματα πρέπει να άλλαξαν πάρα πολύ γρήγορα. Σίγουρα πάρα πολύ θετικό. Σίγουρα δεν ξέρω τώρα σε τις περιπτώσεις είσαι εσύ που κρίνεις τις κινήσεις ενός κρατούμενου, και επειδή έχει γίνει τέτοια κριτική στο παρελθόν, μου φαίνεται εντελώς παράλογη. Δεν ξέρω πόση δύναμη χρειάζεται για να ξαναπεράσει αυτή τη διαδικασία δεύτερη φορά, και με βάση τις πολιτικές συνθήκες που υπάρχουν και το πόσοι θα σε ακούσουν και το οτιδήποτε. Αλλά κάθε φορά που δικαιώνεται ένας απεργός πείνας με ένα τέτοιου είδους αυτονόητο αίτημα, με ένα δίκαιο αίτημα, ένα σύνομο αίτημα, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ θετικό, και σε άλλες περιπτώσεις δεν το έχουμε δει να συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι η αναρχία είναι ένα κομμάτι που ισχύουν ειδικοί κανόνες για το κράτος. Υπάρχει ένα free pass. Υπάρχει μια λευκή επιταγή, ρε παιδί μου. Το κράτος μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει στα κεφάλια των αναρχικών. Δηλαδή, νόμοι δεν ισχύουν. Είναι κάπως σαν μολ η αναρχική, από την ανάποδη. Δηλαδή, αυτό που ισχύει είναι ότι το κράτος μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Και αν ρωτήσεις τι και πώς, μπορεί να εξηγήσει μετά ότι ήταν αναρχικός. Τι ρωτάτε. Αυτό είναι το ζήτημα, και αυτό συμβαίνει πάντοτε. Χθες το βράδυ πήγα και είδα στον μικρό κόσμο, στην Συγκρού, το ντοκιμαντέρ που έχει κάνει η Χρύσα Λύκου για την αστυνομική βία, που είναι πολύ ωραίο το ντοκιμαντέρ, και μιλούσαν ανάμεσα σε άλλους και συνεντεύξεις, είχε από τον Λαμπρογούλα, είχε από τον Άρη Παπαζαχαρουδάκη, που περιέγραφαν πράγματα τα οποία γνωρίζετε όσοι μας ακούτε. Και βεβαίως στον σχολιασμό, που ήταν πολύ γνώριμη η παρέα των ανθρώπων που μιλούσε εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε, μιλούσε ο Κωστής Παπαϊωάννου, μιλούσε ο Μάριος Λόλος, και έλεγε ο Παπαϊωάννου αυτό το πράγμα. Αυτό, και η Άννη Παπαρούσου επίσης. Είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, μια συντροφιά που συζητάει αυτά τα θέματα. Και έλεγαν αυτό, ότι είναι μια περιοχή στην οποία κάπως αυθαίρετα το κράτος αποφασίζει ότι δεν ισχύουν οι νόμοι του. Η αστυνομική αυθαιρεσία είναι μια τέτοια περιοχή. Είναι μια περιοχή στην οποία κανονικοποιείται, είναι ένα παράδοξο, νομίζω ότι Τσουκαλά το είπε αυτό, δεν είμαι σίγουρος, είναι ένα παράδοξο ότι είναι πάντα εκτός ορίων. Η δουλειά τους είναι να ξεπερνούν τα όρια. Το όριό τους είναι εκτός ορίων. πάντοτε λειτουργούν με, αυτόν τον τρόπο. Και η συμπεριφορά προς την αναρχία συμβολίζει κατά τον πιο συμπυκνωμένο τρόπο αυτή τη στάση του κράτους, αυτή την αδιαφορία προς την νομιμότητα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι για να διεκδικήσουν τα νόμιμα χρειάζεται να τσακίσουν το κορμί τους με πολυήμερες απεργίες πείνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι αν επρόκειτο για ισχυρούς θα έπρεπε και θα δεχόμασταν να γίνει από την αρχή να υπάρξει μια εφαρμογή του νόμου εκεί που οι διατάξεις του είναι ευεργετικές ή έστω προστατεύουν τα δικαιώματα ενός κρατούμενου. Και εμείς είμαστε και από αυτούς τους περίεργους που λέμε ότι τα δικαιώματα των κρατουμένων πρέπει να προστατεύονται γενικά, όχι όταν τους συμπαθούμε. Mm-hmm. Γιατί πάνω στην πλάτη των πιο αντιπαθών κρατουμένων θα πληρώσουν τα σπασμένα όλοι οι κρατούμενοι. Ακριβώς. Θα μείνουμε στο θέμα της αστυνομικής βίας μετά από αυτήν την ιδιαίτερα χαρούμενη παρένθεση με την νίκη του Γιάννη Μιχαηλίδη και την αποφυλάκησή του με όρους, όπως δικαιούταν, καθώς είχε συμπληρώσει τα 3/5 της ποινής, επαναλαμβάνουμε. Καθώς σήμερα, 14 Ιουνίου, είναι πριν 3 χρόνια, ξυλοκοπήθηκε ο Βασίλης Μάγκος. Μία από τις ιστορίες αστυνομικής βίας. Μία υπόθεση που δεν έχει βρει ακόμα την δικαιοσύνη που της αρμόζει. Υπάρχει αναβολή, είναι σε κάποιους μήνες να γίνει η επόμενη δίκη. Η ελπίδα είναι να καθίσουν για κακούργημα οι αστυνομικοί. Δηλαδή στην τελευταία δίκη η πλευρά, η οικογένεια του Βασίλειου Μάγκου επιδίωκε την αναβολή ώστε να αναβαθμιστεί στο μεταξύ το κατηγορητήριο. Πριν 3 χρόνια έγινε αυτό. Έναν ακριβώς μήνα μετά βρέθηκε νεκρός ο Βασίλης. Από την μεγάλο ρόλο να παίζει σε αυτό ο ξυλοδαρμός που, και τα βασανιστήρια, όπως καταγγέλει, που υπέστη στο ψυχολογικό κομμάτι. Αυτό ήταν επίσης ένα κομμάτι της, του ντοκιμαντέρ. Υπάρχει και συνέντευξη από τον πατέρα του Βασίλειου Μάγκου, που ήταν και εδώ μαζί μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάπως τα συνδέω στο μυαλό μου σε ένα σύνολο κάπως ανατριχιαστικό και τρομακτικό, και θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι εννοώ. Το σκεφτόμουν πολύ έντονα. Ήταν μια μαρτυρία του πατέρα του Βασίλειου Μάγκου που έλεγε ότι δεν μπορείς να περιγράψεις. Δεν έχω λόγια, λέει, για να περιγράψω τι είναι ένας γονιός χωρίς το παιδί του. Πώς μπορείς να πεις ως γονιός τι είναι αυτή η απώλεια του παιδιού σου. Ήτανε συγκλονιστικές οι συνεντεύξεις που έχει πάρει η Χρύσα από τις οικογένειες του Φραγκούλη και του Σαμπάνη. Έβλεπες αυτά τα φτωχικά σπίτια, τα παραπήγματα με τα σανίδια που φαίνονταν από πίσω γυμνά, τους ανθρώπους που έλεγε ο άλλος: «Εγώ αν βρίσω τον αστυνομικό θα με πάνε μέσα. Ο άλλος σκότωσε το παιδί μου και είναι ελεύθερος, η κυκλοφορία ελεύθερος». Και μάλιστα δεν είναι απλώς ελεύθερος, αλλά πηγαίνει και ο υπουργός να επισκεφθεί έναν κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία. Και την υπόθεση Σαμπάνη έγινε αυτό με τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Και ο ίδιος υπουργός να πανηγυρίζει μετά για την απελευθέρωση των αστυνομικών. Μιλούσε η μάνα του και έλεγε, ήταν η μητέρα του αστυνομικού εκεί πέρα και έλεγε: «Το παιδί μου, εγώ τι να πω, λέει, να αγκαλιάσω το μνήμα». Και σου έφευγε το στομάχι τώρα να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους μαζεμένους εκεί πέρα, να μιλάει ο Μάγκος, να μιλάνε οι οικογένειες των δύο Ρωμά δολοφονημένων. Τους άκουγες και καθώς τα βλέπες όλα αυτά μαζί, σκεφτόμουν ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση για το αν είναι σωστό να βρίζουμε ότι είναι ηλίθιος ο λαός. Δεν είναι ηλίθιος ο λαός. Δεν έχει κανένα νόημα να το λέμε αυτό. Αλλά ξέρετε κάτι, μπορεί να συμβαίνει κάτι πολύ χειρότερο από το να είναι ηλίθιος ο λαός. Μπορεί αυτό που συμβαίνει τώρα να είναι ότι θα υπάρξει μια πάρα πολύ σκληρή επίθεση, όχι μόνο στα εισοδήματά μας, στη ζωή και το κορμί μας, Επίθεση δηλαδή που θα φτάνει μέχρι βάναυση, δολοφονική αστυνομική βία, και οι άνθρωποι αυτοί με την ψήφο τους την έχουν στηρίξει. Οπότε υπάρχει μια περίπτωση, όπως τηρουμένων των αναλογιών, το λέγαμε και για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, οι άνθρωποι αυτοί να είναι στο αντίπαλο στρατόπεδο σε συνθήκες μιας κοινωνικής μάχης. Αυτό είναι πολύ σκληρότερο από το να πεις τι ψηφίσατε ρε. Και νομίζω ότι μπροστά σε αυτό θα βρισκόμαστε πάρα πολύ σύντομα, όταν θα αρχίσουμε να μετράμε πρώτον το ψαλίδισμα κατακτήσεων, δημόσια παιδεία, πρόσβαση σε καθαρό και φτηνό νερό, θα αρχίσουμε να μετράμε απώλειες, διάλυση της δημόσιας υγείας, θα μετράμε ένα προς ένα τα στοιχεία αυτά. Θα έχει πρόσβαση στην υγεία όποιος έχει 2 εκατομμύρια στην τράπεζα, και όποιος δεν έχει θα ψοφάει σαν το σκυλί στα μπέλη. Την ώρα που θα τα μετράμε όλα αυτά, θα έχουμε έξαρση της αστυνομικής βίας, εντελώς ανεξέλεγκτης, χωρίς κανέναν έλεγχο και καμία λογοδοσία, γιατί θα ξέρουν ότι και να τους μείνει άνθρωπος στα χέρια πάλι δεν θα τιμωρηθούν. Και αυτό το 40% ή όσο είναι τέλος πάντων θα είναι απέναντί μας. Τώρα αν σας φαίνεται κακό να πεις ότι αυτός ο κόσμος είναι ηλίθιος, νομίζω ότι δεν είναι ηλίθιος, αλλά αυτό που περιγράφω τώρα είναι κάτι πολύ σκληρότερο και σοβαρότερο από αυτό που συνήθως λέμε. Είναι στήριξη σε ένα καθεστώς το οποίο είναι αυταρχικό. Εγώ δεν λέω ότι έχουμε χούντα, αλλά λέω ότι τηρουμένων των αναλογιών αυτό έχουμε μπροστά μας. Έχουμε κόσμο ο οποίος στηρίζει ένα αυταρχικό καθεστώς το οποίο θα μας λιώσει το κορμί. Δεν υπάρχει, δεν θα συμβούν αυτά. Δεν θα έχουμε διαδηλώσεις. Δεν θα έχουμε ανεξέλεγκτη αστυνομική βία. Δεν θα είναι μια ρουλέτα ο Θάνος και εγώ που πηγαίνουμε στις πορείες αν θα βρεθεί γκλόμπ πάνω στο κεφάλι μας ή όχι. Όπως βρέθηκε στου Μάριου Λόλου και τη Τατιάνα Μπόλαρη που μιλούσαν στο ντοκιμαντέρ χτες το βράδυ. Αυτό έχουμε να κάνουμε. Με αυτό έχουμε να κάνουμε. Οπότε στην υπόθεση του Μάγκου νομίζω ότι με πάρα πολύ πόνο σκύβουμε στην ιστορία ενός ανθρώπου που έβλεπα χθες αποσπάσματα από βίντεο που ήταν ο Βασίλειος να περπατάει στα βουνά με τον πατέρα του και σκέφτεσαι αυτές τις ζωές που χάνονται τόσο νωρίς πριν από οτιδήποτε άλλο. Άσε το άδικα, το βάρβαρα, τις περιγραφές αυτές που έχετε ακούσει να γίνονται και από το δικό μας μικρόφωνο εδώ πέρα για το πώς τον ηρωνεύονταν την ώρα που ζητούσε να πιει νερό. Λοιπόν, την ώρα που θα συμβαίνουν όλα αυτά, εκτιμώ ότι έχουμε μπροστά μας μια τετραετία που θα ξαναμιλήσουμε για αυτά τα πράγματα πολύ πολύ δραματικότερα. Αυτό είναι το ρεζουμέ αυτής της ιστορίας. Νομίζω ότι η κουβέντα για το αν θα κακομιλήσουμε ή δεν θα κακομιλήσουμε στους ψηφοφόρους είναι ξεπερασμένη από τα πράγματα. Βρισκόμαστε ήδη κάπου αλλού. Βρισκόμαστε σε ένα στάδιο όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τρομερή επίθεση στην οποία ένα κομμάτι της κοινωνίας βάζει πλάτη στο κράτος για να μας επιτεθεί. Δεν έχει σημασία ότι θα το υποστούν και οι ίδιοι. Για μένα δεν έχει σημασία. Και βέβαια θα το υποστούν και οι ίδιοι. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι σε αυτό το 40% εγώ συνεχίζω και θα συνεχίζω έτσι σε πείσμα όποιον μπορεί να με πει υπεραισιόδοξο ή όχι, να πιστεύω ότι είναι και κόσμος που διαφωνεί, να πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να αναγνωρίσει την φρίκη όταν την βλέπει, απλώς να πιστεύω ότι στην ώρα της κάλπης προτίμησε να κοιτάξει την δική του σταθερότητα, πάρτι, φόβο, διάφορα άλλα συναισθήματα και να μην, και όχι κάτι πιο συλλογικό και όχι κάτι διαφορετικό. Δεν θα πω να κοιτάξει τον εαυτούλη του, γιατί τεκμηριωμένα δεν πέρασε καλά ο κόσμος σε σχέση με πριν 4 χρόνια. Ο πολλής κόσμος, κάποιοι πέρασαν τέλεια. Αλλά ναι, ήταν μια ψήφος έτσι. Αυτό το 40, εγώ τερμηνεύω μια ψήφος με φόβο και. Καλά είμαι και έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, διακοπές. Επιτέλους. Πού θα πάτε διακοπές, πείτε μου. Να απαντήσουν καταρχάς η μισή από αυτούς που βλέπετε τώρα. Όχι εσύ. Γιατί στατιστικά, το διαβάζω από το πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας των συντακτών, οι μισοί Έλληνες, κάτοικοι της Ελλάδας τέλος πάντων, θα πάνε διακοπές. Οι μισοί Έλληνες πολίτες που ζουν στην Ελλάδα. Για εσάς του εξωτερικού, που, ακόμα, που πετάτε τα λεφτά σας στο, σε κάτι depressed project και τέτοια. Ναι, δεν ξέρω. Αλλά οι μισοί κάτοικοι της χώρας θα πάνε διακοπές. Ανάμεσα σε αυτούς που θα πάνε θα μειωθούν πάρα πολύ τα έξοδα ώστε να μπορέσουν να πάνε και να φύγουν. Οι μελέτες, όχι μόνο αυτή που δημοσιεύει η Ευσύνη, οι έρευνες, τέλος πάντων, είναι πάρα πολλές για το πώς περικόπτεται το δικαίωμα που θεωρείται στα στοιχειώδη δικαιώματα έτσι, μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, να μπορείς να φύγεις μια-δυο εβδομάδες κάπου αλλού. Αυτό μειώνεται όλο και περισσότερο. Την ίδια στιγμή που θα πανηγυρίσουμε για ένα ρεκόρ τουριστών, την ίδια στιγμή που κοιτάς τα τακτοπλοϊκά και σε πιάνει λίγος, την ίδια στιγμή που η μετακίνηση εντός Ελλάδας είναι πολύ ακριβότερη σε σχέση με ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Αυτά. Υπάρχει και αυτό το στοιχείο για το ότι το 80% των φθηνών δωματίων είναι κλειστό από tour operators, που έχει μια ιδιαίτερη αξία. Είναι στο κομμάτι της βιομηχανίας του τουρισμού. Ένα αυτό, όλη αυτή η αυτοματοποιημένη διαδικασία που βγάζει ήδη κόσμο που δεν σου δίνει, που αυξάνει τις τιμές, μαζί με τα all inclusive, μαζί με τα κρουαζιερόπλοια που θα πανηγυρίζουμε που έρχονταν και θα τους βγάζουμε κουλούρια όπως ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, μαζί με όλα αυτά. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε. Δεν τελειώνει η εκπομπή, αλλά. Ναι, όπως καταλαβαίνετε, αυτό με τα κουλούρια συμβολίζει την κατάσταση του τουρισμού, δηλαδή ότι όλοι μαζί θα χαρούμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί όλοι μαζί θα μοιραστούμε τα χρήματα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ένας του δύο θα πάει, 60% θα μειώσει δραστικά τα πάνε σου, δηλαδή τι θα κάνει? Δηλαδή μαζεύεις κλαμπάκι. Ναι, δηλαδή μαζεύεις λεφτά για να κλείσεις τα εισιτήρια και να πας μια εβδομάδα και κάνεις οικονομία όλο τον υπόλοιπο μήνα για να φύγεις μια εβδομάδα. Εγώ το ακούω συνέχεια αυτό το πράγμα. Να σου πω, Ρεθάνο, όταν λέει τώρα δεν βρίσκεις δωμάτιο στα νησιά κάτω από 130 ευρώ. 130 ευρώ, σε τι τρόχλι θα μείνεις με 130 ευρώ? Δηλαδή το δωμάτιο, για να μπορείς έστω να βάλεις, παιδί μου, το. Να πατήσεις μέσα και να μην συχαίνεσαι, ας πούμε. Άμα δεν κάνει 300-350 ευρώ τη βραδιά το δωμάτιο, δεν μπαίνεις. Δεν ξέρω τώρα εσύ πού. Είσαι και εσύ με τα ακριβά γούστα, εντάξει. Εγώ μπαίνω. Και με 200 τη βραδιά μπαίνω. 200 ευρώ τη βραδιά. Με 200 τη βραδιά μπαίνω. Δεν με βάζουνε. Δηλαδή έχω αυτό το κακό. Δεν με βάζουνε μέσα γιατί δεν έχω 200 τη βραδιά να δώσω, αλλά μπαίνω. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι είναι και λίγο ξεφτύλα τώρα ένας άνθρωπος να αναγκάζεται να μένει σε δωμάτια των 200 και των 250 ευρώ την. Τη βραδιά, συγγνώμη δηλαδή, αλλά εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν φτωχοί που μας ακούνε και που φτωχοί να... με πει, ακούγεται πιο δραματικό. Τέλος πάντων, μπορεί. Ωραίο είναι αυτό πάντως, ότι θα έχουμε αυτά τα πολύ ωραία νησιά, θα τα θυμόμαστε από τότε που πηγαίναμε. Θα τα βλέπουμε σε stories των φίλων μας, κάποιων φίλων μας. Ναι. Ναι. Και βασικά δεν θα μπορείς να πας. Ναι. Θα είναι πανάκριβα τα εισιτήρια για το πλοίο, θα είναι πανάκριβο για να μείνεις. Θα είναι και ένα ρεπορτάζ στο Μέγκα για το πώς έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια τα ακτοπλοϊκά. Κρίση, παιδιά, μεγάλη κρίση. Συν 30 ευρώ το κάθε εισιτήριο. Πολύ κρίση. Να, λέει, εμείς στη Ρόδο ντρεπόμαστε να λέμε ότι έχουμε δωμάτιο κάτω από 300 ευρώ. Λογικό. Λογικό, παιδιά. Τώρα, κάτω από 300 ευρώ είναι τρόγλι. Τρόγλι. Δεν θέλω να το συζητάτε. Δηλαδή, δεν θέλω να μπαίνετε στο chat αυτοί που καταδέχεστε να μείνετε σε τόσο φτηνά δωμάτια. Γενικά, η ζωή θέλει καλοπέραση. Σας το λέω επειδή εμένα με χαρακτηρίζει το καλό γούστο. Καταλάβατε, για να μπορέσεις να περάσεις ωραία στη ζωή, θέλει γούστο. Δεν πας δηλαδή να μείνεις τώρα στο φτηνό δωμάτιο. Να μας ακολουθείτε για περισσότερες συμβουλές ευζωίας. Ακριβώς. Κάμπινγκ. Ναι. Κάμπινγκ θα πας με τους φίλους σου, τους φασέους, θα πας στην Ικαρία θα πας, να πάτε να ξετσιτσιδώνεστε εκεί πέρα και να περάσετε πολύ ωραία. Εγώ που θέλω το βράδυ να βάλω το κουστούμι μου, να πάω να πιω ένα απεριτίφ, πάω και πίνω αλκοόλ. Μια σουμάδα. Τα βράδια, ναι. Λοιπόν, ναι, στην πραγματικότητα... Αυτό είναι το ζήτημα, ότι πράγματα τα οποία θεωρούνταν αυτονόητα, δηλαδή ότι είναι μέσα στις δυνατότητες ενός εργαζόμενου ανθρώπου να πάει για λίγες μέρες σε ένα νησί, σιγά σιγά δεν θα είναι. Είναι τέτοιο το μοντέλο του τουρισμού, του τουρισμού που αναπτύσσεται. Είναι τέτοια η εκτόξευση των εξόδων για την μετακίνηση που σιγά σιγά δεν θα, ναι, είναι τέτοιος, δεν θα είναι δυνατό. Τέτοια η απουσία ελέγχου του κράτους και παρέμβαση ώστε να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει σχροκέρδη, γιατί η σχροκέρδη θέλετε πάρα πολύ καλά, αφού βγάζει ο κόσμος λεφτά. Και είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση που έρχεσαι να πεις ότι ξέρεις τι, για τους κατοίκους αυτής της χώρας τίποτα. Πώς ήταν το. Μας χαπρίζει εσύ σύντια μόνο για Έλληνες, μόνο για Έλληνες, για τους Έλληνες. Με τους μετανάστες γίνεται αυτό. Που από το συζητούσαμε πριν. Λες για δικαιώματα μεταναστών, σου πετάει για τους Έλληνες τίποτα. Και δεν έχει μια κατάσταση που οι κάτοικοι της χώρας είναι σε άλλο βιωτικό επίπεδο από αυτούς που θα έρθουν σε αυτή τη χώρα. Και δεν υπάρχει κάποια πρόνοια. Υπάρχει το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, κάτι τέτοια κουπονάκια εκεί πέρα για να πας κάπου. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Δεν το βάζουμε και αντιπαραθετικά. Είναι λίγο περίεργο. Μην μπορείς να απολαύσεις μέρη τα οποία βρίσκονται πάρα πολύ κοντά σε σένα. Ειδικά όταν, ξαναλέω, το εξωτερικό ψήφι είναι πιο φθηνό. Αν πεις τι να μας πει τώρα η το Πράγα, ας πούμε, και το Μιλάνο και το Μπάντεν μπροστά στην... δεν θα πω κάτι, δεν θα πω νησί, μην το αδικήσω. Ναι. Ας τσακωθούμε με ένα νησί ακόμα. Έχουμε βρει τόσα μέρη στην Ελλάδα. Τώρα στα νησιά θα δείξουμε ευαισθησία. Ναι, έχουμε τσακωθεί. Έχουμε συνδρομητές κάπου. Με όλη την υπηρετική Ελλάδα έχουμε τσακωθεί. Θα κρατηθούμε στα νησιά. Πες στη Ρόδο. Πες στη Ρόδο που την έχουμε. Δεν που είναι σίγουρα κάποιο από Ρόδο. Όπου... Έχουμε πολλού στη Ρόδο και επίση δεν παθαίνει τίποτα. Τι θα κάνουμε, θα τις κόψουμε τον τουρισμό. Μιλάμε εδώ πέρα για μια δήλωση. Χαμός. Το influencing, το καλό. Μια δήλωση έκοψε τον τουρισμό στη Ρόδο. Παιδιά, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Δεν το ήθελα. Ξαναπηγαίνετε. Γυρίστε πίσω στη Ρόδο. Όχι, μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια συνθήκη πια που δεν θα είναι προσβάσιμα πράγματα τα οποία θεωρούσαμε πάρα πολύ απλά. Άνοιγμα της ψαλίδας είναι αυτό. Ναι. Είναι άνοιγμα της ψαλίδας, χειροπιαστό, απτό. Αυτό είναι. Είναι άνοιγμα της ψαλίδας, άνθρωποι δηλαδή. Εμπορευματοποίηση το πάντων από τοπία μέχρι παραλίες ιδιωτικές. Που θα χρειάζεσαι, ξέρω εγώ, 20 για να μπει στην καλή παραλία. 20 την ώρα, ας πούμε. Εσύ για την ξαβλώστρα σου πόσα δίνεις, Κωνσταντίνε? Δηλαδή το 15 ευρώ την ώρα το σκάς, σου φαίνεται λίγο? Κοίτα, εγώ ξαπλώστρα, επειδή θέλω αυτό το σύνολο. Δεν θέλω μια ξαπλώστρα να είμαι έτσι και να περπατάνε κι άλλοι. Θέλω αυτό. Τα πουφ στο τραπέζι. Ναι. Που είναι διαφορά. Έχει και την κουνουπιέρα εκεί πέρα για να μην μπαίνει. Ναι. Κατάλαβες. Και περνάνε διάφοροι τοπικοί παράγοντες να χαιρετήσουν, κύριε Πουλή, πώς περνάτε στο νησί μας και τέτοια. Οπότε θέλω να έχει μια άπλα. Οπότε θα δώσω 500-600 ευρώ την ημέρα σε αυτό το μικρό σετ ξαπλώστρας. Θα τα δώσω. Δεν είναι δηλαδή σετ ξαπλώστρας, είναι σαν ένας μικρός οικισμός. Τα πουλέικα που μπορεί να πει κανείς, που είναι στην παραλία τα πουλέικα. Εκεί που βάζω, ξέρεις, λάδια πάνω στο καλογυμνασμένο κορμί μου και πέφτω μετά στη θάλασσα. Κωνσταντινοπολίτικα. Τέλος πάντων, αυτά σας τα λέμε, δεν το λέμε για να ζηλέψετε, παιδιά. Απλώς το λέμε για να ξέρετε πώς περνάμε κάποιοι την ώρα που εσείς θα υποφέρετε και να σκέφτεστε ότι δεν είναι άσχημα για όλους. Κάποιοι συνάνθρωποι σας, κάποιοι αγαπημένοι σας άνθρωποι που ενδεχομένως τους λατρεύετε και τους έχετε σαν ενδάλματα, όντως περνάνε πάρα πολύ καλά. Ο Κυριάκος, εγώ, Θάνο, δεν ξέρω εσύ αν θα τοποθετούσες τον εαυτό στην ίδια κατηγορία με Κυριάκο Μητσοτάκη και Κωνσταντινοπούλη. Δεν ξέρω. Δίνεις 500 ευρώ την ημέρα δηλαδή σε ξαπλωστρέικα? Όχι. Άρα δεν είμαστε ίδια κατηγορία. Είναι θέμα τάξης. Είναι θέμα τάξη, όπως και πάρα πολλά σε αυτή την ζωή. Σχεδόν όλα. Μας γράφει η Δέσποινα εδώ πέρα, κοίταξε. Ωραία, μιζέρια. Τι? Να πάτε, λέει, τζιά, 160 το ζευγάρι, 600 το λιγότερο και με μισθό Ελβετία τα λυπάμαι. Εντάξει. Τζιά, δεν πας απλά για αυτούς τους λόγους. Τζιά, πας για να μόνο καλεσμένος, επειδή έχω φίλους, παιδιά. Επειδή έχω φίλους. Πας για να θαυμάσεις τα σύγχρονα μνημεία της αρχιτεκτονικής αυτού του κόσμου. Αν γίνουν τα 7 θαύματα του νέου κόσμου, από το 2022 και μετά θα βάλεις το εξοχικό του Γιώργου του Στάση. Έχει γίνει πρώτα απ' όλα, έχω περιέργεια. Είναι σαν τη βιβλιοθήκη στο... ναι. στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν θα πηγαίνατε τζιά για να δείτε αν έχει γίνει το εξοχικό. Τι θες, πες εδώ. Θες κανένα παράθυρο ακόμα, εδώ το βάζω. Να πληρώσω κάτι παραπάνω στη ΔΕΗ. Κάνα σοβα, κάνα γλαστράκι για έξω, κάτι. Ωρε, Θάνο, γράφει ο άλλος. Έχει συνδεθεί στο κεφάλι μου η τζιά, έχει συνδεθεί με το Στάση. Φταίει πάρα πολύ ο Ζάβαλος αυτό. Τζιά λέει, έχω δουλέψει σεζόν, έτσι είναι. Έχουμε τώρα τον άλλον που είναι μεροκαματιάρης. Παιδιά, ξεκολλάτε, σας παρακαλώ. Το The Press Project είναι ένα μέσο για την ελίτ. Για τα φάγκατε. Τέλος πάντων, ναι, μας βάζουν μεταξύ, βάζει 2 ευρώ άλλος για να επιβεβαιώσει το ποιος κόσμος είναι αυτός που παρακολουθεί και θα έχει κάνει και οικονομίες για να το μαζέψει το 2 ευρώ να μας δώσει. Θα λέει, εντάξει, αυτό το τρίμηνο... Θα πιω έναν καφέ σήμερα. Μάζεψα 2 ευρώ για να δώσω στο The Press Project. Παιδιά, ξεκολλάτε. Νομίζω ότι με λίγα λόγια αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Και είναι κάτι το οποίο είναι άλλο πράγμα να το λες θεωρητικά και άλλο πράγμα. Ξέρετε, συμβαίνει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή έχεις μια πρόσκληση, κάτι τέτοιο, και τα βάζεις κάτω και λες, ωραία φίλε, αυτό δεν βγαίνει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Κατάλαβες. Και είναι πολύ. Είναι ένα σόκρε, παιδί μου, γιατί νιώθεις ότι. Πώς το νιώθεις μεσαία τάξη, αυτό, και λες μετά, τι μεσαία τάξη, ρε κακομύρι, δεν μπορείς να πας σε ένα νησί, ας πούμε, να κάνεις. Θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα κάποια στιγμή να ετεροπροσδιοριστεί ο κόσμος. Δηλαδή, κάπως να γίνει μια μελέτη που θα έχει και συγκεκριμένα κριτήρια για να δούμε επιτέλους πώς πάνε οι τάξεις αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Δηλαδή, να συμφωνήσουμε ότι αυτή η μεσαία τάξη που φαντάζεται πάρα πολύ στα κεφάλια τους δεν υπάρχει, ότι είναι χαμηλότερο από αυτό που λέμε. Α, κάτσε, πετάχτηκε ο άλλος τώρα. Δηλαδή, να γίνεται ένα quiz ακριβώς με αυτά τα οποία υπολογίζουν οι έρευνες. Τύπου, πόσες μέρες τη βδομάδα τρως κρέας. Συγγνώμη, από τους vegan είναι μέτρηση για πάρα πολύ. Στη στάνταρ μετρήση της ποιότητας ζωής. Αν μπορείς να πας διακοπές, αν έχεις αποταμιεύσεις, το κομμάτι με τις καταθέσεις. Εσύ που τοποθετείς τον εαυτό σου, στο 72% που έχει 0 έως 1000 ευρώ ή στο 0,8 ήτανε, 0,9 που έχει από 100.000 και πάνω. Και μετά από αυτά θα είναι σαν ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Θα σου λέει, δεν είσαι μεσαία τάξη. Είσαι εργατική τάξη. Είσαι πρεκαριάτο. Προλεταριάτο. Κάτι τέτοιο. Ξεκινήσουμε σιγά σιγά να αποδεχόμαστε, να βλέπουμε το πρόβλημα. Που είναι το πρώτο στάδιο. Λοιπόν, κοίταξε τώρα που λες να αποδεχόμαστε να βλέπουμε το πρόβλημα. Γράφει κάποιος Σπύρος Γραμμένος, στο νησάκι στα Γιάννενα, λέει, δεν βρίσκεις δωμάτιο. Λες και μας ενδιαφέρει τώρα να πάμε στα Γιάννενα. Άλλη δουλειά δεν είχαμε τώρα για διακοπές, θα πάμε στο χωριό του διακοπές. Δεν βρίσκεις δωμάτιο. Άμα δεν βρίσκεις δωμάτιο, πάει να πει ότι οι Έλληνες έχουν λεφτά. Αυτό δεν πάει να πει. Ναι. Εντάξει. Οι ουρές στα διόδια. Ρεπορτάζ με ουρές στα διόδια. Κάθε τρίμερο, μετά τα ελληνοτουρκικά, παιδιά, ρεπορτάζ. Στα διόδια. Χαμός. Η μεγάλη έξοδος των Αθηναίων. 2 μέρες στο χωριό τους, μετρώντας τα λεφτά για βενζίνη. Η οικονομία πάει καλά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η αυτοκατανόηση των ανθρώπων, η αυτοπεριγραφή τους, το τι νομίζει ο καθένας για την πάρτη του, είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος της πολιτικής. Στον γκρεμίσουμε αυτό. Τι να πω, δεν ξέρω πώς γκρεμίζεται αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ... είναι ζωτικές ψευδαισθήσεις. Ο άλλος κρατιέται στη ζωή από την ψευδαίσθηση που συντηρεί ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που όντως είναι. Δηλαδή... Αυτό που δεν μπορεί να πάει διακοπούλες και ταυτοχρόνως πιστεύει ότι ανήκει σε ένα μέσο οικονομικό επίπεδο και του βρωμάνε όσοι βρίσκονται από εκεί και κάτω, αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο πολιτικά. Είναι ένα αυτό... επενδύει πολύ προσεκτικά σε αυτό, θέλω να πω. Το λέγαμε και με τα νοσοκομεία που πήγε ο Μητσοτάκης στον Άγιο Σάβα μετά από τις υποθέσεις με τα στενοφόρα. Συγγνώμη για την παρένθεση, αλλά όντως... Είναι πολύ σωστό και αυτό είναι παραδοσιακά βασικός κορμός άντλησης υποστήριξης για τη δεξιά και την ακροδεξιά. Ο μικροαστός, ένας τύπος κοινωνικός, ο οποίος νιώθει ότι η σύνδεσή του η ψυχολογική είναι με την αστική τάξη, μισοί μετανάστες, λούμπεν, προλεταριάτο, του βρωμάνε πάρα πολύ αυτοί που νιώθουν ότι βρίσκονται κάτω από τον, από τον ίδιο, ενώ στην πραγματικότητα τους χωρίζει μία τρίχα. Λάβαμε ένα ευρώ από τον... Ποιον? Αν μπορεί το control να βρει το μήνυμα από τον κύριο Γραμμένο, λάβαμε ένα ευρώ. Ένα ευρώ ή 0,99. Ένα ευρώ και ας μην πάω πάρω. Ένα ευρώ και ας μην πάω πάρω, μας γράφει. Και έχουμε και την φίλη που έδωσε. Δεν ξέρει από νησιά ο Σπύρος Γραμμένος. Δηλαδή κάποια στιγμή βγάλει και κανένα τραγούδι για νησιά. Σε παρακαλώ δηλαδή. Από νησιά ξέρει αυτό το εκεί στα Γιάννενα, το νησάκι. Και η φίλη που μας έβαλε ένα δίευρο εδώ πέρα, το μπορούμε να εμφανιστεί πάλι το μήνυμα, παρακαλώ. Αρέσει που είναι λίγο random το ποιους θα χειροκροτήσουμε. Δηλαδή, όσο μπορεί να βάλει 50 ευρώ και να περάσει έτσι, γιατί θα το δούμε, θα συζητάμε κάτι της επικαιρότητας εκείνη την ώρα και ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά ναι. Μου έχουν ξεφύγει και εμένα. Μου κάνουν παράπονα μετά. Τι λέει? Απρόσμενο δίευρο. Αυτό είναι σαν τα απρόσμενα κέρδη. Μου κάνουν και εμένα παράπονα. Έβαλα, δεν είπες τίποτα. Θα κάνουμε, παιδιά, να σας πω τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να αφιερώσουμε ένα πεντάλεπτο της εκπομπής, να βάζετε χρήμα και υπόσχομαι ότι εκεί θα τα λέμε όλα. Για να μην μας αποσπά, ξέρετε, γιατί τώρα προσπαθούμε να πούμε και κάτι, ξέρω εγώ, γιατί θα πεταχτεί ο άλλος ο παράξενος και πέρα. Θα λέγω ότι για επικαιρότητα, Και θες να πεις και κάτι για επικαιρότητα, ώστε κάτι να πουλάμε, ας πούμε, στην εκπομπή για να μπαίνει και ο άλλος να έχει ένα κίνητρο. Ενώ μπορούμε να πούμε ότι ένα τριωράκι θα το αφιερώσουμε μόνο σε αυτό. Θα είναι μόνο για εσάς που θα βάζετε και θα λέμε το όνομά σας. Καλά, κάθομαι και 12 ώρα, δηλαδή όσο θέλετε, άμα να μπαίνουν σε ρίδι, δηλαδή, να βγει και υπερορία. Να ολοκληρώσω το σχέδιο, επειδή έχουμε το Σπύρο γραμμένο στο chat, από 100 ευρώ και πάνω σας γράφει και τραγούδι. Τι ωραίο το κάτω στα ευρώ. Το προτείνω, Σπύρο, αν μας ακούς αυτή τη στιγμή, το προτείνω, δεν λέω να το κάνεις έτσι, ξέρω ότι είναι δουλειά σου, αλλά το προτείνω ως μια αρχή πάνω στην οποία μπορείς να δουλέψεις. Το τραγούδι το κατώ στα ευρώ. πόσα θες, Κωνσταντίνε? Τόσα δίνω. Δεν υπάρχει. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες. Λοιπόν, υποσχόμαστε ότι όταν κάνουμε αυτή την ειδική αφιερωματική εκπομπή στην Κονόμα, δεν θα μείνει κανείς παραπονεμένος. Εντάξει, θα είναι το τρίωρο απρόσμενων κερδών. Ναι, μπράβο, Ντένις. Εκεί υποσχόμαστε ότι κανείς δεν θα μείνει παραπονεμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας ζαλίσουμε με περιεχόμενο κανονικό εκπομπής. Θα είναι σαν να ακούτε Πορτοσάλτε, Χατζη Νικολάου, αυτό που έχει ένα τεταρτάκι διαφημίσεις. Το σαλέ στα Γιάννενα. Μέχρι βάζεις... ένα τεταρτάκι εκπομπή και 45 λεπτά διαφημίσεις. Αυτό. Αυτό. Τι είναι, μπαίνει χρήμα. Διαφωνώ με αρκετά που λέτε για τον τουρισμό, αλλά σήμερα σας πέτυχα live. Θάνο, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Δεχόμαστε εμείς λεφτά από άνθρωπο που δεχόμαστε, γιατί χαζόμαστε. Okay. Δεν πειράζει. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι, η τέτοια ότι διαφωνούμε, αλλά και πάλι. Αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου. Στατιστικά θα διαφωνήσουμε με όλους σε κάτι. Πρώτα απ' όλα, να το πούμε έτσι. Στατιστικά. Μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα. Η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά πράγματα. Οι ειδήσεις είναι πάρα πολλές. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Στατιστικά θα διαφωνήσουμε όλους. Ναι, και εμένα, επειδή δεν με ενδιαφέρουν οι απόψεις, απλώς μια δουλειά κάνω και αν χρειαστεί να πω κάτι άλλο. Έχω πολλές, ως γνωστό. Είμαι ο άνθρωπος με τις χίλιες ιδιότητες. Οπότε, αν θέλεις, αγαπητέ φίλε, να πω κάτι άλλο για τον τουρισμό, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Βαριά βιομηχανία της χώρας το. Τα βραβεία που τα πας. Τόσα βραβεία έχουμε πάρει στον τουρισμό. Δεν έχω πρόβλημα να πω τα ανάποδα. Αυτό να το ξέρετε, παιδιά, ότι είμαι πολύ διατεθειμένος να γυρίσω τούμπα τις απόψεις μου σε στήλ, αν δεν σας αρέσουν οι αρχές μου, έχω κι άλλες. Είναι γνωστά αυτά. Διαχρονικά. Πάτε να δείτε δεύτερη σεζόν, να σκόψει τέτοια λέει. Α, Μαρία, κανονίστε να το κάνετε τέλος του μήνα να έχουμε πληρωθεί. Σωστή, Μαρία. Γιατί κοροϊδά είμαστε, να το κάνουμε εκεί στα μέσα του μήνα που έχει... Ποιος, στις 20, την πανελλήνια ημέρα τέλους μισθού, που δεν 18 με 20 του μήνα. Όχι. Πλησιάζουμε, τώρα θα γίνει. Καλά. Μιλάτε σε επιχειρηματίες. Με 100 ευρώ, λέει ο γραμμένος, δεν σηκώνεται από την ξαπλώστρα. Άλλος από εκεί. Πόσα θες να μας βάλουν για να γράψει, ένα κολοτράγουδο θα γράψει, σιγά. Λοιπόν, παιδιά, τα γράφω μόνος μου. Δεν έχουμε ανάγκη τώρα από το κάθε ψώνιο που θα θέλει μια περιουσία τώρα για να μας γράψει. Μεγαλοπιάστηκε και ο γραμμένος επειδή έπαιξε μαζί μου. Μην του μιλάς έτσι, έφαλε ένα ευρώ πριν. Εμένα ευρώ μπορώ να μιλάω, έτσι, συγγνώμη κιόλας. Επειδή λέει με 100. Τέλος πάντων, εντάξει. Παιδιά, αν θέλατε να γράψει ο γραμμένος τραγούδι, θα γράψω εγώ. Με αυτά τα λεφτά που βάζετε, αυτό παίρνετε. Κακά τα ψέματα, στη ζωή, ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Καταλαβαίνω ότι θα το είχατε ονειρευτεί διαφορετικά. Με 1000 γράφει ταβλάς. Δύο. 1000 ταβλάς. Ωραία, φίλε. 2 ευρώ για την αισιοδοξία του πουλί. Παιδιά, δεν θα την κλείσουμε ακόμα την εκπομπή. Σας βλέπω ωρεξά τους. Έχετε βάλει το χέρι στην τσέπη. Όσο πέφτει το παραδάκι, εμείς θα συνεχίζουμε. Για θρησκευτικό τουρισμό, λέει, θα πείτε τίποτα. Μόνο εγώ που έχω πάει στο Άγιο Όρος. Εγώ δεν έχω πάει από το κομμάτι. Όταν δεν ξέρω, δεν μιλάω. Όχι, δεν είχα πάει οργανωμένο. Έχει μιλήσει αναλυτικά για το θρησκευτικό τουρισμό ο Κωνσταντίνος. Θάνο, ο Στέφανος λέει, αν μπορούμε να το πάμε από την αρχή, γιατί έπαιζε σκάκι και παίζαμε στο background και δεν άκουγε. Από την αρχή εννοείς, από την αρχή, η αρχή. Ναι. Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα. Ποιο τραγούδι είπα σήμερα? Καλοκαιρινές. Όχι, δεν είπες αυτό. Τι είπα? Ήταν για τη διάθεση, δεν ήταν καλοκαιρινό. Καρβέλα. Όχι, Καρβέλα ήταν μετά. Αυτό ήταν ο Καρβέλας. Εντάξει. Όντως βάζουν χρήματα εντωμεταξύ. Βολεύεσαι με το να το πάμε την αρχή, αλλά να μην είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, ό,τι θυμόμαστε. Γιατί μερικές φορές πάει λίγο αυθόρμητα, όπως τα έχετε καταλάβει, στην αρχή και στο τέλος. Τα λιρούμπα, επειδή συμφωνώ σε όλα μαζί σας, λάβετε. Τα λιρούμπα. Δηλαδή, διαφωνούν, βάζουνε. Συμφωνούν, βάζουνε. Το καλύτερο κοινό. Δεν βγάζεις άκρη, παιδιά. Άμα ρίξεις 100 μπαλό, το πάνε από την αρχή. Με 100 ευρώ δεν την πάω από την αρχή την εκπομπή. Μπορώ να τη βάλω να παίξει. Μία ώρα δουλειάς ακόμα. 100 ευρώ. Ναι. Καλά. Όλος δεν σηκώνεται από την ξαπλώστρα, λέει. Τι είναι πιο έξυπνο? Ναι, ναι. Από τα λέει. Μισή ώρα στην ξαπλώστρα στον καλοκαιρινό σου προορισμό. Μισή ώρα παραπάνω. Στο Κωνσταντινούπολιτικό. Κοίταξε. Που λέει εγώ. Άμα το κάναμε από τον καλοκαιρινό μας προορισμό, δηλαδή να είχαμε τώρα. Έχουμε κάνει με τον γραμμένο από την Εύβοια εκπομπή. Το πρόδωσα ότι ήταν από την Εύβοια, γιατί λέγαμε ότι ήμασταν κάπου στο Ακαπούλκο, λέγαμε ότι ήμασταν σε μια κρουαζιέρα. Αυτά λέγαμε. Αλλά στην πραγματικότητα ήμασταν στην Εύβοια. Οπότε, αν το έκανα τώρα από τις διακοπές μου, να κάθαμε και να παρλάρω. Εντάξει. Το δέχομαι. Τι μας λέει εδώ πέρα? Στάλα το Φράγκο. Το κύμα, ξέρω εγώ. Τα πλατσουρίσματα του Κωνσταντίνου. Ωραία, φίλε. Όχι άλλη μιζέρια. Ναι, παιδιά, είμαστε στο όχι άλλη μιζέρια. Τώρα θα το πάμε λίγο ακόμα. Όσο πέφτει τα λιράκι, το κρατάμε. Όσο είναι, πώς το λένε, σαν jukebox. Είναι το encore. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι στις 5 η ώρα, κοινωνία ώρα press, Γεωργία Κρυμπάρδη, νεκταρία ψαράκι. Προσφυγικό το θέμα. Θα ήταν έτσι κι αλλιώς. Σήμερα δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο μετά το ναυάγιο στην Πύλο. Με την ελπίδα όταν θα κάνουν εκπομπή τα κορίτσια να μην έχουν ανέβει οι νεκροί. Στις 9 σήμερα θα παίξει στο YouTube σε πρεμιέρα. Έχει ανέβει ήδη το βίντεο. Η συνέντευξη με την υποψήφια βουλεύτρια του Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, την Ιρό Διώτη. Και συνεχίζουμε κανονικά τη συνεντεύξη στο The Press Project. Να δείτε ξανά, αν δεν την έχετε δει. Χαιρόμαστε γιατί είναι σε αυτές που έχουν εκτιμηθεί. Και όταν μια συνέντευξη κάνει πολλές χιλιάδες views, επειδή πρεσβεύουμε αυτό το ύφος συζήτησης, θεωρούμε ότι αρέσει τον κόσμο. Δεν μπαίνει ο άλλος για να ρίξει μπινελίκια. Και είναι πολλές που έχουν. Έχει απήχηση γενικά όλο το format. Αυτό έχουμε καταλάβει. Ο Νίκος Αφιανός ήταν στην πρώτη εκπομπή. Αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, και ξέρετε, είμαστε φιδεολοί γιατί πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και αλλάζουν από ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπουμε. Θα έχουμε και εξωκοινοβούλιο μικρότερα κόμματα. Και κανονικά το φορμάτ και πολλές τις επόμενες μέρες και ειδικά την τελευταία εβδομάδα. Το μοτίβο το ξέρετε. Πλησιάζουν εκλογές. Κάπου στη βδομάδα θα σας θυμίσουμε εμείς ότι ξέρετε, είναι εκλογές αυτή την Κυριακή. Κωνσταντίνε, πάμε να κάνουμε μπανάνα. Τι είναι, Η μπανάνα. Είναι κάποιες μορφές βουτιά. Το water sport η μπανάνα. Λογικά εννοεί. Δεν ξέρεις τι είναι η μπανάνα. Και πες. Δεν το έχεις δει ποτέ στην παραλία που είναι σαν μπανάνα. Είναι ένα φουσκωτό κίτρινο μακρόστενο. Που είναι ένα σκάφος και το σέρνει και είναι κόσμος ανεβασμένος σε αυτό το κίτρινο το μακρόστενο. Αυτή είναι η μπανάνα. Σας δεν έχω σου λέει τίποτα. Σας έχω μιλήσει. Δεν το έχεις δει ποτέ. Δεν έχεις κάνει, το καταλάβαμε όλοι. Θα ήταν πάρα πολύ αστείο η εικόνα δηλαδή. Αλλά δεν το έχεις δει ποτέ μπροστά σου. Τα water sports π.χ. Ναι. Σας έχω μιλήσει για τον πατέρα μου. Είχε φορέσει μια πολύ γελία γραβάτα στο γάμο του αδερφού μου. Του λέει η μητέρα μου, τι γραβάτα είναι αυτή. Λέει, τι έχει. Λέει, μπορείς να την αλλάξεις, παρακαλώ. Και γυρίζει ο πατέρας μου και της λέει, εγώ είμαι 70, ξέρω εγώ πόσο ήτανε, και δεν, λιγότερο, και δεν έχω κάνει ούτε μια φορά στη ζωή μου μπάνιο σε οργανωμένη παραλία. Σε μένα το λες αυτό. Και μου φάνηκε φοβερό επιχείρημα, επιχείρημα πασπαρτού για όλες τις συζητήσεις και παρεμπιπτόντως είναι περίπου αλήθεια. Και εγώ δεν κάνω μπάνιο σε οργανωμένες παραλίες. Οπότε έχω πολύ λίγες εικόνες από αυτή τη φάση που έχει μπιτσόμπαρο, ξαπλώστρες, σπορ παραλίας και όλο το, και όλο το σύστημα αυτό. Κλείσομαι. Δηλαδή είσαι ο τύπος που φαντάζομαι στο μπιτσόμπαρο, στο σταντάκι, με το ποτό έτσι να κουνάει λίγο το κεφάλι του, ενώ παίζει μουσική, χωρίς να μιλάει, ξέρω εγώ, αλλά να κάνει γυαλί προφανώς έτσι καγκούρικο, μόνο μαγιό, τέτοια. Δηλαδή, κάντε το αυτό εικόνα, θα σας αποχαιρετήσουμε κάπως έτσι. Τον Κωνσταντίνο σε αυτό το στυλ. Ξέρετε όλοι για ποιο στυλ. Σας αποχαιρετάμε με αυτήν την εικόνα. Θα την έχετε στο μυαλό σας μέχρι αύριο, γιατί σας αποχαιρετάμε με αυτή την εικόνα. Οπότε, μέχρι να τα ξαναπούμε, θα σκέφτεστε συνεχώς αυτό, που είναι μια πολύ ωραία, πολύ καλοκαιρινή εικόνα. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και μας ασημώσατε και σήμερα. Και γενικά που στηρίζετε και που εμπιστεύεστε για τα άρθρα και για τα ρεπορτάζ, αναλύσεις, εκπομπές. Μιλάτε, λέει, να νορίζεται η εικονή μου. Τώρα δεν μπορούμε. Δεν μπορείς να φύγεις τώρα. Γιατί δεν ανορίστηκε ακόμα. Κοιμήθηκε ακόμα. Να, ναι. Θα πούμε το Ρουβά, τι έλεγε ο Ρουβάς. Ή Αηδονίδη, κάτι από τα δύο. Λοιπόν, φιλάκια, γεια σας. Γεια σας.